Efter en lille vinterferiepause byder U8 de danske investorer op til endnu en regnskabsdans. Det bliver med blandt andet Jyske Bank og biotekselskabet Genmab. Og i USA der vil årsregnskabet for verdens største detailkæde, nemlig Walmart, have markeds interesse. Velkommen til Millionærklubbens Markeds Udsigt, og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, goddag. Goddag. Helt på de ordentlige linjer U8, kan vi sige, at det vi er ude af korrektionen, og nu kan ballet fortsætte? Ja, det tror jeg altså ikke. Jeg tror, det er for tidligt. Kurserne er godt nok steget ret pænt, og humøret er tilbage, sådan nogenlunde, i hvert fald i USA. Ikke så meget i Europa, men jeg tror, det er for tidligt. At vi er ikke ude af skoven endnu. Der er mere brok. Vi skal have mere ro over feltet, før vi kan køre opad igen. Så det er ikke sådan bare vips nu på vej tilbage mod toppen, som jo ligger 2.000 point højere for Dow Jones. Så nej, vi er ikke helt ude af det endnu, og det er lidt stille. Det bliver faktisk en forholdsvis rolig uge, tror vi. Ja, som udgangspunkt i hvert fald. Som udgangspunkt, ja. Men vi har jo selvfølgelig stadigvæk en række regnskaber, der kan ruske rundt i sådan på makrofonden, de overordnede linjer. Der, jeg vil sige, USA har lukket mandag, President's Day, så der bliver en forholdsvis stille dag. Og ellers kommer der selvfølgelig en række makrotal, men der er jo stadigvæk selskaberne, der kommer til at ruske rundt i med deres talaflæggelser, Lars Svendsen. Ja, og det kan man sige, det er jo sådan set for så vidt jo en positiv ting, fordi regnskaberne er jo gode. Altså, der er næsten ingen negative afvigelser. Det går rigtig godt de fleste steder, og ledelserne er ret optimistiske også med de nye år. Der er måske nogen, der ikke rigtig vil sige noget. For eksempel AP Møller vil stort set ikke rigtig komme ud på prisen og sige, hvor det går herfra. Men det var sådan en 0-plus udmelding, de kom med her. Men der er jo kapitalmarkedsdag hos netop AP Møller i næste uge. Er det tirsdag? Ja, det er på tirsdag. Ja, er det er jo en heldags seance. Det tager sin tid at komme igennem af det. Ja. Det er en heldags event, ja. Men er det sådan en dag, hvor vi kan forvente at få noget nyt omkring strategi for eksempel? Ja, jeg tror, der bliver sat lidt mere kød på skelettet, hvor det jo handler lidt om, at det også fordi, at de må jo ikke sige mere, end markedet ved. Men når du taler om nogle mere langsigtede ting, hvor de jo taler om at lave AP Maersk Line om til en transportorganisation, hvor man nærmest kan sidde hjemme på sin lille fabrik og sige, jeg skal have sendt de her 14 tons til Kina eller den anden vej, og så kan man bare gøre det. Og hele det der projekt, det er jo langsigtet. Der skal laves noget IT og alt muligt andet. Og det er jo, det vil sige, det er jo sådan noget, hvor man bedre kan sige, hvad det egentlig er, vi går efter. Altså, og det er ikke nogen hemmelighed i det. Men så den forstand, man kan tale friere om lange projekter, og det er jo det, de skal til at gå i gang med. Ikke? Og det sjove er jo, at i stykke af vejen er det jo lidt måske, at deres formand, det er jo Tim Heyman-Snabe. Ja, han har været tidligere vicechef i SAP, tyske software inden for erhvervsstyring af økonomi osv., ordre og alt muligt. Og det er jo sådan set det felt der, man taler om, hvor de skal bevæge sig over i. Og det er der ikke rigtig nogen. De har bare sagt, det er det, vi gerne vil gøre. Men hvordan og hvor lang tid det tager, og hvad man kunne forestille sig og sådan noget. Så den der sådan idéskabelsesfase, de vil også selv er i, den kan de jo bedre åbne for os. Jeg tror, der kommer faktisk, vi får konturerne et eller andet, og siger, hvordan ser det her ud om 3 år? Ikke? Men det er også interessant, Lars Svendsen, det må det også være for dig, som har været igennem i mange år, at hvis vi har talt Maersk og Maersk Line, så konkurrentmæssigt har vi så typisk kigget på de andre fragtselskaber inden for det her, talt om den her stigende konkurrence. Lige pludselig så skal Maersk altså også kigge på, når sådan konkurrencemæssigt, så er det Amazon, de kigger på, og så kinesiske Alibaba. Ja, det er jo klart, at de der man siger, der starter helt nedefra med og små ordre til de enkelte personer og sådan noget, altså har det trækunder, at de ligesom jo æder sig ind på det, og de kan se, at de metoder, de bruger, at det er den vej, det kommer til at gå også i business to business. Det er jo det, AP Møller er. Det er jo ikke, jeg bliver jo nok aldrig kunde hos AP Møller og skal sende en container afsted vel som privatperson, men det gør alle mulige virksomheder, ikke? Og det vil jo også gøre, at hvis man kigger på alt det med verdenshandlen og alt det der, så vil det jo også blive lettere, for hvis man sagde, at det her er virkelig lykkedes det projekt at gøre Maersk Line til sådan en gør-det-selv-butik, hvor du sætter 7 krydser, så har du bestilt en container, der kommer her og der, tager varen der og bliver afleveret der, så bliver det jo også lettere for dig at importere. Og sådan, så alle de der mennesker, der sidder, der er jo masser af mennesker, der sidder og importerer kinesisk krudt og tøj og mærkelige ting, de får jo lettere ved det, så i den forstand kan det jo også virke fremmende. Det vil sige, der er en, der jo kan få bagdelen af det, må vi lige nævne. Det kan jo blive DSV, fordi de er jo speditør og ligger i salgsorganisationsledet, kan du sige. Og de kan jo blive squeezed ud, hvis de ligesom, man shortcutter, man skærer forsyne varekæden ned ved at tage ledet ud, ikke? Og så vil Maersk Line jo selv æde den avance. Så du bliver ligesom kun direkte. Så det er jo ikke noget, som det kan komme til at påvirke hele industrien, ikke? Og det med det moderne ord, disruption, man taler om ja, her. Det er ja. Det. Og, men det kommer til at tage noget tid, og det er stort, men det er jo det, de skal i gang med nu. Og så er der selvfølgelig det med, at de skal frasælge de sidste dele af oliesektoren. Mm. Og at den rent faktisk effektueringen af olie, det rigtige olieaftale, altså de oliefelter, de har, en Mærsk Oil, med produktion af olie, udvinding af olie, at det skal jo falde tilbage på plads her i løbet af september, første kvartal, altså i løbet af en måneds tid. Og det er jo så, vil de jo få omkring 45 milliarder kroner i kasseapparatet, hvor så to tredjedel er i aktie total, men det skulle komme her i løbet af halvanden måneds tid. Og det er altså tirsdag i uge 8, at AP Møller Mærsk, de holder kapitalmarkedets dag. Når hvis vi lige bliver inden for den der sektor, og så gemmer de danske regnskaber, så får vi jo også årsregnskab for verdens største detailkæde, nemlig Walmart detailkæde, når vi taler fysiske butikker, ja. I hvert fald. Detailkæden, som jo har haft det enormt hårdt i sidste år, og det, som man, det ord, alle detailkæder, de siger med frygt og bæven, det er netop Amazon. Handelsplatformen. Så faktisk Jim Hagemann Snabe, formanden for Mærsk, har skrevet en bog, der hedder Dreams and Details, der er kommet her for ganske nylig, som handler om lederskab i de her disruption-tider. Og der bruger han netop Walmart og Amazon sådan set op for hinanden. At i 2008, der havde Walmart en markedsværdi på $210 milliarder. Samme tidspunkt i 2008, der var Amazon kun $20 milliarder værd. I dag, der er Amazons værdimæssigt dobbelt så stor som Walmart. Mm. Så det er jo den her, det går rigtig, rigtig stærkt. De tal, vi får for Walmart i næste uge, Lars Svendsen, kan det blive sådan en turning point for hele detailsektoren, og, altså aktiemæssigt? Nu hvis det er positivt, selvfølgelig. Jeg vil sige, altså, det har jo mest været specialhandel, tøj og sko og sportsting, og det der har været under pres i store magasiner inden for detailhandlen, og det har været faktisk meget dårligt i USA, og også noget mere i Europa, men jeg vil sige, almindeligt sådan, det, du køber til hver dag til almindelig forbrug og sådan flow, det er, hvor Walmart jo mest ligger, at det har faktisk klaret sig, at nogenlunde hedder det godt. Så hvad hedder det, på den måde har Walmart jo også sluppet igennem det, men de evident, at de ledere er under pres, og de vil også blive presset tilbage, ikke? Men altså, det er jo heller ikke bare walk in the park det her, fordi du har set den her morsomme historie om, at man laver, hvor der er Amazon, der laver en forretning, der er uden ekspedition. Må det ikke dem, der gør det i USA? Mm-hmm. Det måske skal man så vide, at der er kø udenfor, fordi der er ikke kø inden, du tjekker det helt ind, men der er kø udenfor for at komme ind og prøve det. Så, altså, trods med, at det var et PR-stunt. Ja, men Amazon, sådan er det i hvert fald blevet, ja. Så det kan godt være, at det ikke er i praksis har fået det store effekt endnu. Men altså, det er tirsdag, at vi får tallene for Walmart. Walmart også på det seneste har investeret en hel mængde i deres egen cloud-løsning for at komme med på denne her morgen. Ja, og de vil ingen tømme det, at de er nødt til at være med, og de nu gør det med for alvor, og den med at lave flere butikker, som også den hen, som også er kørt død i, at den går ikke mere. Så de skal bruge nettet på en intelligent måde, og så skal de ikke ekspandere deres med flere fysiske butikker. Ja. Det er på platformen, de teknologiske, at kampen står Walmart, som altså sidder på, hvad er det, 3-4% af e-handlen i USA, mens Amazon, de sidder på 43-44%, så vidt jeg husker. Det er altså i USA, det foregår herhjemme med Lars Svendsen. Der kommer der tur i den igen. Vi skal lige have den sidste bølge af regnskaber. Jyske Bank og Sydbank lander tirsdag. Mm. Er der nogen overraskelser i vente her? Det tror vi ikke. Det skulle gerne være meget støtte og roligt og godt. Og tabene er jo helt ned på 0. Nogen fører tab tilbage. Tidligere hensættelser. Så nej, det skulle ikke være noget. Det er det mest negative, der kan komme der. Det er, hvis at de ikke kommer ud med særlig gode meldinger om indtjening fremover. Altså, hvis de sidder og siger, at rente, som jo er helt nede ingenting, at det bider os for hårdt, og det kun er realkredit, der rigtig giver os penge. Og der kan man sige, at der ligger Jyske Bank godt, fordi jeg har jo erhvervet BRF for en 3 år siden. Ikke? Så der står Jyske Bank sådan set meget godt, men nej, der bliver ikke noget sjov i det. Det bliver jo på det punkt, at bankerne skulle gerne gå stille og roligt hjem. Det er jo så måske ISS, der har haft det faktisk lidt dårligt år, har måtte stramme noget op og rydde op. Rengøringsselskab ISS? Ja, og så har de så købt noget catering i USA for at få mere gang i det der med at kunne levere pakkeløsninger til store virksomheder. Jeg hører på dig, at du ikke har en helt stor interesse for finanssektoren. Jamen det har jeg heller ikke, og jeg mener ikke, at der er noget, der er ikke noget sjovt at hente i den. Og så er vi William Demand, som høreapparat. Høreapparatselskab er William Demand, ja. Kan vi, det er jo produkter, de slås med at komme med de nye og det bedre, blandt andet med GN Store Nord, som også er dansk. Ja, der kan man så sige, at GN jo lavede en eller anden form for anden manøvre ved, at de jo siger nu her for kun 14 dage tid siden, at de vil gå ind for det her militær specialiserede udstyr, du kan have til militær, hvor de jo i virkeligheden rammer lidt over mod den virksomhed, vi har hjemme, der hedder Invisio, der er noteret i Sverige, men som er meget specialist. Men med det siger det, at det der segment vil de gerne gå efter, hvor man kan sige omvendt, at William Demands specialiseringssatsning har jo gået på nu afskillige år. Det er jo inden for det her cochlear, benforankrede høreting, men det er jo til mere, hvis du er syg, for eksempel, hvis du har din øregang er fuldstændig lukket sammen og groet sammen, eller blevet stoppet af en svulst, eller hvad det er, så kan du bruge det der. Så hvad hedder det, det er ligesom, de har lidt nu to forskellige retninger, de kører på. Men er den sektor interessant overhovedet, og er William Demant interessant? Den er bare meget højt vurderet som aktie. Ja. Jeg har faktisk selv solgt nogle halvdelen af mine for nylig, fordi jeg synes, at det var altså kurs 190 for den, og det er jo 50 milliarder børs, vil jeg cirka, og en PK, som er på omkring 30. Det er altså, og det er jo på, kan godt pine mere ud af omsætningen, men det er ikke ret meget mere, så det går næsten så godt, det kan, så det bliver vækst, de skal, altså vækst i nye lande og så videre, det er det, de skal gå efter. Men det er de to regnskaber. Ja, og det er også interessant jo at få Genmab og deres superprodukt mod prostatakræft, Darzalex. Ja og nej. Ej, fordi det er jo ikke prostata. Nej, det er undskyld. Jo mod blodkræft. Ja. Men pointen med Genmab er jo, at de jo bare, via Johnson kender man jo deres salgstal. Ja. Så det er jo mere deres egne, for eksempel også, hvad de kommer ud og siger, tror vi, der kommer flere milepælsbetalinger, fordi de får nogle milepæl, hvis de når nogle ekstra salgstal, ikke? Ja. Og hvad kommer til at ske med de andre produkter, de har? Altså, deres forventninger egne, til 2018. Ja, så det er ikke så meget Darzalex-produktet, som det er resten, det handler om. Kan de få mere selv skub i butikken? Ikke? Og den aktie burde vel være, den ligger på noget godt vel 1000 kroner, det burde være okay der. Ikke? Mm. Jeg tror, så rent børsmæssigt vurderet. Lars Svendsen, du er langsigtet investor og fundamental analytiker. Mm. Din næste uge, hvordan kommer den til at se ud? Jeg tror faktisk, at den bliver lidt rolig, fordi kineserne har nytår, og amerikanerne starter stille, og der er nogle, man siger, de banker der, de er ikke så interessante. Så det handler om det der USA, hvor lang tid det skal tage, før vi føler os fuldstændig sikre på, at det er overstået derovre med deres setback. Ikke? Så det er sådan billedet af det, og så kommer det jo også over på sekundære selskaber. Der kommer jo også, der er jo også andre end de store. Vi taler jo lidt de store C25. Der er også de små og mellemstore virksomheder. Og der er jo så der ligesom, der kan komme nogle ting derop, som kan være interessante. Ikke? Så det bliver nok der, vi skal kigge hen. Men markedet er ikke kedeligt, men og det er faktisk godt, at det er selskaberne selv, der bestemmer, fordi det er lidt mere positivt end måske makro, kan man blive bange for store økonomi og politik og sådan noget, men ikke selskaberne går med godt nok. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 8. Rigtig god vind i markedet.